comença, continuem, i el que anirem a fer a continuació seran a parlar del món del futbol gironí, concretament de les diferents categories, i és que una vegada acabada la temporada el que volem fer és un repàs de com ha anat per categories aquesta temporada 2010-2011. Per fer-ho, doncs, naturalment, tenim a l'altre costat del fil telefònic el delegat de la Federació Catalana de Futbol a Girona, en Jordi Bonet. Jordi, molt bon vespre. Hola, bona, bon vespre. Bé, una temporada 2010-2011 que s'ha acabat i ho ha fet relativament amb bona nota per als equips de casa, no? Amb ascens del Llagostera, Olot, i també, doncs, si parlem de segona regional, amb un equip, el Roses, que ha estat l'equip menys golejat de tot Catalunya. No sé, des de la federació, quina nota se li posaria? Home, jo, com bé vaig dir en la passada reunió que vam fer de curs nosaltres, per nosaltres és tot un mèrit que un equip gironí com el Llagostera pues hagi fet el salt a segona B. Això jo crec que és extraordinari, i és un equip de poble, jo crec que és molt bo. L'altra bona notícia, com tu bé deies, és l'Olot. L'Olot ja fa molts anys que està a la tercera divisió, fa anys que estan intentant assolir aquests objectius amb la presidència de Joan Agustí i amb el seu equip tècnic, i ho han aconseguit, i segurament l'any que ve tornarà a ser dos equips puntes a la tercera divisió. I bueno, a part de la primera regional, que ha pujat amb moltes jornades d'antelació, m'agradaria personalment, com tu bé deies, pel Roses, ja que en Gabri Maragall és un íntim amic meu, i sé que aquest any farà molt bona campanya a segona catalana, i la que ha fet aquest any ha estat extraordinària, i és un dels millors entrenadors que teniu a les comarques, per no dir la província. Anem per parts, Jordi. Comentaves tu l'ascens de Llagostera. Què implica això per al futbol gironí, aquest ascens de Llagostera? Home, jo crec que per la gent de poble, com jo mateix, és un terbús, és un poble de 6.000 persones, és molt important, perquè tenir un equip a segona B no és fàcil. Llavors, veure la situació que en aquests moments han treballat amb l'Oriol com l'Isabel i aconseguir que amb nanos sigui fitxat, però bueno, pues amb un bon treball de base, perquè també estan pujant nanos de la base i ha tingut oportunitats per a nanos dels juvenils de fer el debut a tercera divisió, pues poder tenir un equip a segona B, i a part pels pobles de Rodalies, perquè al fer el cap de Llagostera el tenim, doncs, a 40 quilòmetres de la majoria dels pobles de totes les comarques. Llavors jo crec que és molt important en aquests moments, com a Girona, tenir un equip a segona divisió amb un objectiu, segons es diuen, el Girona, de poder pujar a primera, i el Llagostera amb una ambició, doncs, d'anar a disfrutar, anar a passar-ho bé, i n'estic convençut de fer una bona temporada. Jo crec que tant pels jugadors de comarques com per les poblacions, pels aficionats, jo crec que és molt i molt interessant. Comentava, Jordi, el Girona amb possibilitats de pujar a primera. Tu creus que un equip gironí a primera seria rendible? Ho veus possible? A veure, de ser realista és molt difícil, perquè en aquests moments tenim dos equips com el Barça l'Espanyol que s'estan menjant molta comarca, i això és la realitat. Però bueno, a veure, jo crec que aspirar-hi hi són, almenys la intenció d'en Raül era aquesta. Si renovava, una de les intencions era pues, tenir un equip, no per pujar primera, però sí doncs, per intentar donar la sorpresa, com han estat una aquest any, d'intentar arribar a la promoció. Mantenir-se és molt difícil, però bueno, jo crec que la il·lusió porta que cada setmana no omplis el camp, però quasi, la il·lusió fa que la gent que ens agrada el futbol puguem anar a veure un equip que fins ara no el teníem, fa poc, doncs, fa 5 anys no el teníem a la segona divisió, i bueno, sense la pressió del millor d'altres equips com el Celta de Vigo o com el Valladolid, que s'han quedat a les portes, doncs podeu optar doncs, a fer el salt, perquè no, i ojalà poguessin fer-ho. Que si n'hi va consolidar seria difícil, perquè el que dic, el Barça i l'Espanyol s'estan fent molts jugadors i molta propaganda, que al fi i al cap aquests equips viuen d'això, no? De les teles, de la publicitat, i, però bueno, jo crec que la il·lusió mai no es pot deixar de tenir. Per altra banda, si parlem de la tercera divisió, Jordi, jo crec que la temporada vinent, doncs, només tenir-hi Olot és una de les pitjors notícies que podien tenir, no? Sí, però, a veure, hem de ser així, de tocar de tot a terra, per tocar que ens ha baixat el Palamós l'última jornada, però a vegades, si es fan les coses bé, a vegades fer un pas enrere significa que la llarga puguis fer-los endavant, no? Llavors, a veure, hem de pensar, i crec que tots som conscients que estem en una situació econòmica molt difícil, que tots els pagadors que vinen a tots els clubs s'han tirat enrere, que ara pagar un jugador com es pagava abans de regional per munt és molt complicat. Llavors, a vegades pot ser bo per aquests equips, Palamós, Planes, que també, bueno, pensem que fa 4 anys estava a tercera divisió i estarà jugant aquest any a segona catalana, doncs hem de pensar doncs, que potser amb nanos de casa doncs, poden aconseguir a la llarga, amb un parell o tres d'anys, tornar a tenir els equips a dalt i sobretot tenir una serenor de cara a les directives, és a dir, no tornem ara a caure en la precipitació de començar a anar a cop de talonari, perquè ja veiem, aquests equips que han anat a cop de talonari en 3-4 anys s'han tornat a anar avall. Parlant ja de cares a la propera temporada amb la reestructuració de categories que hi haurà, Primera Catalana trobarem 6 equips gironins. Jordi, suposo que un orgull per al president de la per al delegat de Girona d'aquesta Federació Catalana, no? No, per suposat, però és el que deia, eh? Vull dir, per fer aquests equips gironins ens en trobem molt bones que ha baixat de sentit de categoria, però pel contrari doncs ens ha pujat el Farners, a més un equip que jo l'he entrenat i conec per la directiva i segur que fa les coses ben fetes. Si no m'erro, i segons m'han informat amb en Javi Salamero d'entrenador, que vull dir que és un luxe per la província de Girona tenir un entrenador com en Javi Salamero amb un equip com el Farners, amb un Guíxols, amb un Paralada, vull dir que, ostres, amb equips amb el Blanes, amb uns equips amb màximes aspiracions a poder fer el salt a la tercera divisió, i el que no tenim aquest any, doncs que en tenim un, a veure si l'any que ve tenim la sort i a veure si podem augmentar aquesta tercera divisió amb 2-3 i que a la llarga amb nanos de casa pues, es pugui anar pujant. El que comentava abans dels Roses, i vosaltres ho coneixeu segurament molt més que jo, quan ell va estar jugant a Preferent, ha anat baixant, ha arribat a segona regional, l'any que ve torna a estar a segona catalana, amb jugadors de casa i de rodalies, amb un bon treball d'un tècnic de la casa, encara que sigui de l'escala, i segur que l'any que ve segur que serà un dels equips punters a la segona catalana. Jo crec que és el que hem d'aspirar. Jo com a delegat provincial, la meva il·lusió és que es pugin les categories, però amb gent de casa, que crec que és el futur. Un Jordi Bonet que està en el càrrec que farà aproximadament 2 mesos, quina valoració fa d'aquests temps en el càrrec, Jordi? Sí, mira, jo tothom ho dic el mateix, jo encara en aquests moments estic tocant de peus a terra, perquè a veure, jo vinc d'un món una mica diferent, tot i que jo havia estat subdelegat a la Selva, però vinc d'un món d'entrenadors, sóc una persona molt dialogant i t'ho poden dir la gent que em coneix, vull dir, m'agrada molt el contacte amb el club, no he tingut temps perquè jo vaig agafar el càrrec aproximadament a finals de maig, mitjans de maig, entre que van haver les eleccions una història o l'altra, ja vaig assentar llorant a mitjans de maig. Jo també estava en plena competició d'entrenador amb el Tossa i tampoc no m'hi he pogut dedicar al 100%. Sí que ja ara tinc moltes relacions amb molta gent i intento doncs treballar el dia a dia. També hem de ser realistes que l'última situació, l'última assemblea, i tu vas estar allà, va ser bastant desagradable, i és una situació difícil el tema doncs, de la mutualitat, no? Doncs de dir que pagar la mutualitat de jugadors, juvenils, amb cadets i amb futbol base. Llavors també entrem en una situació un poc complicada, amb una mica d'expressió, però intentaré, i com vaig dir el primer dia, d'arribar a un acord amb tots els clubs, amb un colze a colze amb tots els clubs, i que puguem anar agafats de la mà, ja que jo sense l'ajuda de tothom, per suposat que no podré fer res millor ni la federació. I ja per acabar, aquest proper divendres dia 1 es fa la nit dels campions a Girona. Explica'ns una mica com anirà tot plegat i què és el que es pretén amb aquesta nit dels campions. Sí, bueno, la nit dels campions ja faig que s'està portant a terme. En principi el que es dona és un trofeig a cada equip que cada campió de cada grup, des del futbol base fins a la tercera divisió, fins a la Primera Catalana, que és el grup doncs, de Constat de la Federació Catalana de Futbol. A tots els jugadors d'equips que han quedat campions se'ls donarà un diploma, vull dir que també és una novetat, em sembla que se'ls va fer també, però hem pogut mantenir aquesta situació, vull dir que cada jugador, des del més petit fins al més gran, pugui tenir un record que aquell any va quedar campió amb el seu equip. I aquest any, a part, han implantat 2 trofejos, un trofeig en el Fair Play, el qual es donarà aquest any al Tordera, ja que, no sé si us en recordeu, els de Resol, que el primer equip del Tordera, de Primera Regional, es va deixar marcar un gol en un partit contra el gol de Tosca, perquè anteriorment havia fet una jugada en la qual havia marcat un gol quan hi havia un jugador a terra. No? I llavors també es donarà un trofeig en el millor directiu, o un dels millors directius, perquè els directius tots són els millors, perquè la feina que fan és extraordinària, però aquest any s'ha volgut donar un premi pel millor directiu, que en aquest cas es donarà en Joan Agustí, com a president de l'Olot, ja que si mirem la seva trajectòria des que l'agafa l'equip, no any rere any ha pujat de categoria, però a part l'any que va estar 2-3 anys a Primera Regional, tot l'altre ha anat pujant i a més amb unes campanyes extraordinàries. I en principi serà això, vull dir, és una entrega d'un reconeixement als equips que han quedat campions. Sabem on es farà aquest any a la nit dels campions, ja? Sí, es fa el mateix que l'any passat, a Quart, en el Centre Tecnològic, em sembla que es diu, a les 8 del vespre, en el qual esteu invitats, i qualsevol persona que vulgui venir està convidada sense cap problema assistint a l'entrega d'aquestes fetges. Doncs Jordi Bonet, delegat a Girona de la Federació Catalana de Futbol, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i parlem doncs, quan doni inici la propera temporada, una temporada 2011-2012, doncs, que amb aquestes reformes que hi haurà a les categories territorials, doncs, suposem que serà doncs, també una gran temporada per al futbol gironí. Moltes gràcies i endavant a la vostra iniciativa doncs, del club i estic a la disposició pel que faci falta. Molt bon vespre. Gràcies.